ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखे बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण प्रथम कंडिका पर विचार चल रहा था। एक वार्तिक दिया था विदित्वा विदित्वा और वित्थाय को लेकर था। दोनों लेवंत हैं, स्वा प्रत्यांत है। वित्थाय शब्द भी विदित्वा भी, इसको पूर्वा पर भाव दोनों किया जाता है। यदि पूर्व में विदित्वा पर में वित्थाय है तो परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके अथवा अपरोक्ष साक्षात्कार करके ये भी होगा, क्योंकि विद्वत सन्यासी अपरोक्ष ज्ञान हो चुका है, होने के पश्चात वो स्वतः ही कर्म के साधन छोड़ देगा, स्वर्ग आदि के साधन छोड़ देगा। न जाया की इच्छा करेगा, न वित्त की इच्छा करेगा, छोड़ देता है, वित्थान होगा ही उसका। ऐसा है यदि विदिषु है तो परोक्ष ज्ञान के द्वारा विदित्व करके परोक्ष ज्ञान परोक्ष जान करके परोक्ष रूप से जानकर वित्थान करेगा, सन्यास आश्रम हो जाएगा, ऐसा अर्थ होगा। जो आता है अब व्युत्थाय विदित्व ऐसा आता हो, व्युत्थाय विदित्व तो वैराग्य के द्वारा संन्यास ऐसा कहा था। तो यहां पर प्रश्न होता है, ये वाक्य में विधि विधि वाक्य नहीं है, लिंग लोट तब्यत नहीं है, भिक्षाचर्यम चरंती लट लगा रहे, चरंती बोला हुआ है, ब्राह्मण एवं विदित्व इत्यादि है, पुत्र ईषण आया सब वित्त ईषण आया सब लोकेषण आया सब वित्त आया अथा भिक्षाचरण चरंती। तो चरंती जो चार धातु का लट लकार का रूप है, विधि वाक्य तो है ही नहीं, तो कैसे हो प्रश्न आया था। उस स्थिति में एक ब्रह्म सूत्र करके दिया था, सहकारी अनंत विधि इति न्यायात ऐसा कर कहा था, उसी युक्ति को बताते ब्रह्म सूत्र को दिखाते हैं। सहकारी अंतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्याधिवत इति सूत्रार्थ तो वृद्धारण्य। इसी मंत्र के ऊपर में ये सूत्र का अर्थ है, इसी मंत्र का विचार किया है वह सूत्र में। सहकारी अंतर विधि या विधि ने तो आगे विधि है का तिष्ठाशेत बाल्य का तिष्ठाशेत वो विधिर्ली है, सहकारी दूसरी विधि है। यदि चरंती विधि नहीं है यहां लप लगा रहे तो आगे तिष्ठाशेत है, बाल्य निष्ठाशेत ऐसा है। सहकारी अंतर विधि पक्षेण पक्ष से यदि बहिर्मुखी वृत्ति में गया हो तो निधि ध्यास नहीं करे, पक्ष ये पक्ष में बाहर जाना भी संभव है, बहिर्मुखी वृत्ति में जाना संभव था, उस स्थिति में नियम कर देगा, क्या करेगा, नहीं निधि ध्यास नहीं करेगा, यही होगा। तृतीय श्रवण मनन की अपेक्षा तृतीय है निधि ध्यास, श्रवण मनन की अपेक्षा तृतीय विधि है तृतीय। तद्वतो तद्वतो नहीं तद्वतो और परोक्ष ज्ञान बतो, परोक्ष ज्ञान वाले का विद्याधिवत तृतीय साधन होता है, माने विद्यासन है उसका। तद्वतो माने परोक्ष ज्ञान वाले के लिए साधन है विद्यासन। विद्याधिवत विधेर आदि विद्यादि जैसे दर्शक पूर्णमास वाक्य में दर्शक पूर्णमासाध्याप सर्वकाम यजेता वह विधि वाक्य है, खाली दर्शक पूर्णमास वाक्य आया उसके विधि के आदि में जितने हैं अनुयाज प्रयाज आदि आ जाएंगे, अनुयाज प्रयाज आदि के बिना दर्शन पूर्णवास पूर्ण होगा ही नहीं, वो भी विधि माना जाएगा। इस प्रकार यहां भी ये जो निध्यासन है वो भी विधि माना जाएगा, ये कहना है। सूत्रास्तस्तु ये जो सूत्र है ये ब्रह्म सूत्र है, तृतीय अध्याय का है, तृतीय अध्याय चतुर्थपाद 47 नंबर का सूत्र है। ये सूत्र का विषय तो वृद्धारण्य श्रेत वृद्धारण्य यही मंत्र में सुनाई पड़ता है, ये जो हम जिस मंत्र में बैठे हैं इसी मंत्र का विचार है। कहा क्या कहा, तस्मात ब्राह्मण पांडित्य में निर्विद्य बाल्यन तिष्ठाशेत, ऐसा वाक्य इसी में है ना, इसी मंत्र में है। तस्मात ब्राह्मण इसी कारण से ब्राह्मण क्या करे, पांडित्य में निर्विद्य माने शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके, शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसको संपूर्ण प्राप्त करके बाल्यन तिष्ठाशेत ज्ञान बल भाव से रहे। उसके बाद बाल्यम से पांडित्य निर्विद्य दोनों को पूर्ण करके, शास्त्रीय ज्ञान भी पूरा किया है और बाल्य भाव माने ज्ञान, कोई भी बलवान बना दिया, ठोक प्रबल बना दिया, उसको द्वारा क्या करे तो कहा अथ मुनि, उसके बाद मनन करे है मुनि, मनन करने वाले को मुनि बोलते हैं। अमौनम च मौनम च विदित्य निर्विद्य, अमौन ये पहले वाले दो अमौन है पांडित्य और बाल्य, और ये दूसरा है मौन। अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण, उसके बाद ब्राह्म बनता है, मतलब ब्रह्मवेत्ता तब होता है, ये सबको संग्रह होने के बाद ब्रह्मवेत्ता होता है, ये कहा है ब्राह्मण। ये मंत्र इसी को सूत्र में यही मंत्र का विचार है, जो सूत्रधान सहकारी अंग विधि पक्ष तृतीय तत्व तो विद्याधिपत, यह सूत्र इसी मंत्र का विषय है। फलभूत साक्षात्कार किमत्र निधिध्यासनाख्यम मौनम विधीयते पूर्व, यहां संशय हो जाता है क्या निधिध्यासन नामक जो मौन का यहां विधान होता है इस सूत्र में, इस मंत्र में किसका विधान दिया जाएगा, अथवा विधीयते नवा अथवा विधान नहीं होता, इति विषय माने संशय, द्विपूर्वक शिमशय ने धातु संशय अर्थ होता है, द्विपूर्वक शिमशय ने धातु से ए रथ सूत्र से अर्थ प्रति करके विषय होता है। मूर्धन्य सकार होगा शिया बंधने तो विषय माने जो बांधने वाले विषय होते हैं उद्बोध हो जाता है विषय, यदि ताल्लव्य सकार है तो संशय हो जाता है विषय या ताल्लव्य सकार है, वे कहते हैं फलभूत किमत्र विद्यासनाख्यम मौनम विधीयते नवा, क्या या फलस्वरूप जो फलभूत जो साक्षात्कार है, फल तो यही है साक्षात्कार करना है, हम ब्रह्मास्त्र में जाना है उस स्थिति में, मौनम विधीयते नवा साक्षात्कार के साधन मौन माने विद्यासन, उसका विधान होता है या नहीं ऐसा विषय माने संशय होने पर न इति पूर्वक से नहीं विद्यासन के यहां वो नहीं होता है विधान नहीं होता ऐसा प्राप्त हुआ पूर्वक से तो सिद्धांत बोलते हैं सहकारी अंतर्विधि, सहकारी अंतर्विधि पक्षण तृतीय तत्व तो विद्याधिवत सूत्र दिया फलभूत साक्षात्कार, फल क्या है साक्षात्कार करना, हम ब्रह्मास्मि में जाना है उसको, ये फलभूत साक्षात्कार में श्रवणादि अपेक्षा श्रवण मनन की अपेक्षा तृतीय कौन है मनन निध्यासन, श्रवणादि अपेक्षा आदि से लेना मनन ये दोनों की अपेक्षा से सहकारी अंतर से मौन से अन्य सहयोगी कौन है वहां फलभूत साक्षात्कार में तीन मिलकर साक्षात्कार श्रवण मनन उसके बाद अन्य सहयोगी है निध्यासन मौन वही है मौन से निध्यासनाख्य से जिस मौन को है निध्यासन कहा जा रहा है इसका विधि आश्रय तब्य उसके लिए विधान विधि वाक्य का आश्रय लेना चाहिए मैंने तिष्ठा से पहले वाला वाक्य यहां भी आश्रय लेना चाहिए निध्यासन निध्यासन तिष्ठा से ऐसा अर्थ करना चाहिए विद्यासन द्वारा रहने की इच्छा करे ऐसा अर्थ करना चाहिए यह कहा आश्रित अपूर्वत्वाद ये भी अपूर्व है अन्य किसी पहले किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं अपूर्व है निध्यासन इसलिए उसको भी कोई बाल्य तिष्ठा से विधि को लाना चाहिए मानना चाहिए यह कहा नो पूर्वादि का था महाराज मौन तो होता है ना मान सन्यासी को मौन कहा जाता है स्मृति में ऐसा आया है निध्यासन को मौन नहीं कहा जाता है निध्यासन मौन शब्द को कैसे को बोल दिया आपने निध्यासन कैसे कहा पूर्वादि का नो गार्यस्तम आचार्य कुलम मौनम बाणप्रस्थम इति स्मृतौ ये स्मृति है चार आश्रम की चर्चा है यहां तीन तो प्रसिद्ध है गार्यस्थ आश्रम आचार्य कुल माने ब्रह्मचर्य आश्रम है वो और बाणप्रस्थ प्रसिद्ध है उसके साथ में आया हुआ मौन शब्द किसको बताएगा सन्यासी को बताएगा आश्रमी को बताएगा संन्यासी को बताएगा यही है नानो गार्यस्थम आचार्य कुलम मौनम बाणप्रस्थम इति स्मृतौ मौन शब्द से पारिव्राज्य प्रयोग दर्शनार्थ तो मौन शब्द तो सन्यासी में प्रयोग हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि तीन आश्रम स्पष्ट हैं एक मौन आए तो सन्यास आश्रम में हुआ है मौन एक साधन में नहीं हुआ है वो प्रयोग कथम मात्र मौन निध्यासनम यहां मौन शब्द का अर्थ इस मंत्र में मौन शब्द का अर्थ निध्यासन कैसे ये प्रश्न आया अतः तृतीयम कहा तृतीय कौन होता है श्रवण मौन सूत्र में है ना सहकारी अंतर्विधि पक्षण तृतीयम तृतीयम तृतीय तो वही है ये उत्तर दिया सर्वादि अपेक्षया तृतीयम श्रवणादि की अपेक्षा से तृतीय वो निध्यासन है निध्यासन में अत्र मौनम विधेयम ये मौन शब्द के द्वारा विधान उसी का है किसका विधान करना चाहिए किसका निध्यासन का तत्र आश्रमांतर समव्याहार बलात् निधिध्यासन प्रधानम पारिप्राज्यम मौन शब्द आलक्षति जल्द। तत्र माने स्मृत, स्मृति में जो मौन का अर्थ पारिप्राज्य में दिया स्मृति में, उसको फिर विरोध होगा ना, वहां सन्यासी को बोलना और मौन एक साधन में बोलना निध्यासन में विरोध होगा, कहते हैं विरोध नहीं है सिद्धांत का। तत्र माने स्मृत, स्मृति में कौन सी स्मृति थी, गार्हस्थ्य में आचार्य बोला मौनम बान प्रश्न, ये जो स्मृति है इसमें तत्र मन स्मृत हो आश्रमांतर समझार बला, अन्य आश्रम के साथ साथ पढ़ा गया मौन शब्द, तीन आश्रम और की चर्चा हो गई, गार्हस्थ्यम आचार्य बोलम बान प्रश्न के साथ में मौन आया हुआ है, अन्य के साथ में पढ़ा गया होने से। निध्यासन प्रधानम पारिप्राज्य, जिसमें निध्यासन की प्रधानता है पारिप्राज्य आश्रम को लेना, सन्यासी कैसे लेना, निध्यासन प्रधान को लेना, कोई निध्यासन आ जाएगा उसमें भी, ये कहना है मौन शब्द ने लक्ष्य दे, मौन शब्द ने आलक्ष्य दे, लक्षित होता है इति अविरोध, कोई विरोध नहीं है, वहां भी मौन माने केवल सन्यासी नहीं, कैसे लेना निध्यासन प्रधान सन्यासी को मौन से लेना उस स्मृति में, तो कोई विरोध नहीं आएगा। आगे शंका, नानु कश्य अयम मौन विधि, ये मौन का विधान किसके लिए, कहते हैं तद्वतो, ये सूत्र में तद्वतो बोला हुआ, तद्वत माने परोक्ष ज्ञान बता, जिसको परोक्ष ज्ञान हुआ है उसके लिए मौन का विधान है, अपरोक्ष करने के लिए किसके लिए, यही है निध्यासन तभी गए ना, यही है तो प्रश्न आया किसको है ये मौन, प्रश्न आया मौन का विधान किसको, कहा तद्वत, सूत्र में कहा तद्वतो, तद्गत है ना वो नहीं सूत्र, तद्वतो तद्वान को है, तद्वान माने क्या है परोक्ष ज्ञान बता, परोक्ष ज्ञान वाले का मौन का विधान है, निध्यासन का विधान है तद्वत, परोक्ष ज्ञान बता सन्यासी दो विदित्व इति प्रकृत, क्यों पूर्व विदित्व आया है तमेतम ब्राह्मणा विदित्व से यहां से आरंभ किया, परोक्ष ज्ञान होने के बाद में मौन कर, यह अर्थ है शास्त्र से परोक्ष ज्ञान हो गया, क्यों विदित्व से आरंभ हुआ तमेतम ब्राह्मणा विदित्व पुत्र ईषण आया से वित्त ईषण से वित्त यहां से आरंभ हुआ है, आगे मौन शब्द आया है, इसलिए कहते परोक्ष ज्ञान बता तद्वत माने परोक्ष ज्ञान, सूत्र में जो तद्वत शब्द है उसका अर्थ परोक्ष ज्ञान बता, परोक्ष ज्ञान बता सन्यासी ने विदित्व इति प्रकृत, सन्यासी है परोक्ष ज्ञान वाला सन्यासी है वो, निध्यासन उसके लिए है विदित्व इति प्रकृत, क्यों विदित्व से आरंभ हुआ है यहां, मानो सूक्ष्म वस्तु साक्षात्कार निध्यासन से स्वतः प्राप्तत्व न विधेयत्व, निध्यासन एक बहुत गंभीर अवस्था गहराई में है तो सूक्ष्म वस्तु के विचार में स्वतः प्राप्त है उसके लिए विधान नहीं करना चाहिए, मौन तिष्ठाशित नहीं बोलना चाहिए, निध्यासन का विधान आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो एकाग्र स्थिति की बात है निध्यासन, तो सूक्ष्म वस्तु का विचार स्वतः हो जाता है वहां, उसके लिए विधान नहीं कर आवश्यकता नहीं है, बाल्य ने तिष्ठाशित निध्यासन में तिष्ठाशित इत्यादि कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये पूर्वादि बोल रहा है नो, सूक्ष्म वस्तु साक्षात आत्मवस्तु सूक्ष्म है उसके साक्षात्कार करने के लिए निध्यासन बोल रहे हैं आप, तो उसके लिए विधान निधि ध्यान से स्वतः प्राप्त, निध्यासन स्वतः प्राप्त है, सूक्ष्म वस्तु का विचार स्वतः कर सकता हो, तो इसलिए न विधेयत्व निध्यासन विधेय नहीं है, विधान के योग्य नहीं है, ये पूर्वाचरी कहा, अतः पक्षेणा कहते हैं, अरे भाई एक पक्ष अप्राप्त भी होता है, जब बहिर्मुखी वृत्ति में जाता हो ना उस काल में एकाग्र होना संभव है क्या, वहां पक्षेणा बोला इसको, सूत्र में कहा ना सहकारी अंतर्विधि पक्षेण तृतीय से इत्यादि कहा था पक्षेण, यशमिन पक्षे भेद दर्शन पास, जिस पक्ष में भेद दर्शन की प्राप्ति हो रही है, भेद ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उस काल में विधान होगा, नहीं भेद दर्शन नहीं करना चाहिए, निध्यासन नहीं करना चाहिए, यशमिन पक्षे भेद दर्शन प्राप्ति तत्र पक्ष, उस पक्ष में प्राप्ति अभावात मौन का, मौन की प्राप्ति नहीं है उस काल में, वेद दर्शन की प्राप्ति जिस काल में स्वभावत हो रही है उस काल में मौन की प्राप्ति नहीं है, उस काल में विधि वाक्य काम करेगा नहीं मौन निष्ठा से, इसलिए विधिर अर्थवान एवं ये विधि वाक्य विधि जो है यहां मौन निष्ठा से जो हो जाएगा वो अर्थवान होगा, नानो ब्रह्म पर वाक्य कथम मौन विधि, ये वाक्य तो ब्रह्म परक है, परमात्मा परक वाक्य है, तमेतम ब्राह्मण विदित्व पुत्र ईषण इत्यादि वाक्य किसके लिए है, बाल्य न तिष्ठा से बाल्यम च पांडित्यम च बाल्यम च निर्विद्य मौन मुनि अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण इत्यादि वाक्य पर ब्रह्म परक वाक्य है, ये पूर्वाधिकार है ब्रह्म पर वाक्य, ब्रह्म परक वाक्य है ये, इसमें प्रथम मौन विधि, मौन का विधान कैसे हो सकता है, या मौन का प्रसंग ही नहीं है तो ब्रह्मपरक वाक्य है, पूर्वज ने कहा तो उसके लिए दृष्टांत वहां कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत बताते हैं विद्यादिवत ऐसा बोलते हैं, माने विधेर आदि विद्यादि, यहां विद्यादि में माने विधि के आदि को विधि, माने दर्श परमासाधन एजेता, एजेता विधि है ना, उसके आदि में जितने सब लिया जाएगा, दर्श परमासयाग उसके जो अंग हैं अनुयाज प्रयाग उसको भी लिया जाएगा, ऐसे यहां भी है कहना चाहिए। षष्ठी समास है विद्यादि, विधेर आदि विद्यादि, विधि जो लिंगलोट तब्यत है ये कहते हैं प्रधानम आरभ्य अंग पर्यंतो विधि, प्रधान को लेकर के अंग तक जो विधान होता है, जैसे दर्श पूर्णमास अभ्यम सर्वकाम विजेत में प्रधान क्या है, दर्श पूर्णमास याग है, उसका विधान कहां तक करना है, अंग अनुयाज प्रयाज आदि के साथ होगा, कि अनुयाज प्रयाज आदि के बिना दर्श पूर्णमास याग तो पूरा होता ही नहीं। यही है प्रधानम आरभ्य, प्रधान से लेकर के अंग पर्यंत जो विधि होगा, विधि तस्य विधेर आदिर विद्यादि, उसी को हम विद्यादि का अर्थ है विधेर आदि, विधि का आदि, जैसे दर्श प्रणवास हम एजेत में प्रधान होता है दर्श प्रणवास, एजेत विधि है वहां या करे बोला उसके, माने एजेत के पहले जितने आ गए अनुयाज प्रयाज आदि में आ जाते हैं, खाली दर्श प्रणवास करने को नहीं बोला, अनुयाज प्रयाज के साथ करे, इस प्रकार यहां भी मौन आ जाएगा बोलना चाहते हैं। प्रधान विद्यावत विद्यादि का अर्थ प्रधान, अतएव प्रयाजादिर विद्यन्ते इति उच्यते, माने प्रयाजादि जो विधि वाक्य के आखिर में प्रयाजादि भी कहे जाते हैं, एक यथा दर्श पूर्णमास प्रधान परे वाक्य, जैसे दर्श पूर्णमास में प्रधान है दर्श पूर्णमास याग प्रधान है, वहां प्रधान पर वाक्य में अन्वाधान आदिर अंग जात से अनुयाज प्रयाजादि का अनुवाधान कर पीछे होने वाले को अंग वर्ग जितने हैं विधि, जैसे विधि माना जाता है उसी प्रकार तद्वत मौन से मौन भी उस प्रकार विधि हो जाएगा। आगे तो अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण आता है, जो ब्राह्मण है ना, जो माने ब्रह्म भाव में होना है वो तो फलत्व तो फल है, उसके लिए विधान नहीं होगा, वो तो फल है, माने विधान किसके लिए किया जाता है, साधन में किया जाता है, वो तो फल है, ब्राह्मण ने जो बनना है तो ब्रह्म भाव को ब्राह्मण ने बोला है, वो तो फल है, वो विधि नहीं, वो ब्राह्मण से फलत्वात् न विधि कल्पना विधि फला, वो विधि कल्पना नहीं है, विधि की कल्पना के द्वारा विधि फल वाला नहीं है, विधि का फल नहीं माना जाएगा, क्यों, वो तो फल स्वयं फल रूप है, विधि का फल नहीं है। ये कहा आगे ठीक है, दैवात वित्तात वित्तात वित्थानम आक्षिपति, ये वाक्य में तमेतम विदित्वा ब्राह्मण पुत्र ईषणायाश्च वित्त ईषणायाश्च लोक ईषणाश्च वित्ताय अथ भिक्षाचरण चरंती, ये वाक्य चल रहा है। चलो मानुष वित्त से तो वित्थान ठीक है, पुत्र ईषणायाश्च वित्त ईषणायाश्च, तो वित्त दो प्रकार के वित्त हैं, उनमें से मानुष वित्त से तो वित्थान ठीक है, गो आदि से ठीक है निवृत्त होना, क्योंकि दैवित उपासना से तो निवृत्त होना ठीक नहीं, पूर्वादि शंका करता है, उपासना से जो वित्थान होना ठीक नहीं, दैवाद वित्तात वित्तात आक्षपति, दैव वित्त वह वित्तात आया वित्थान कहा है, वित्त ईषणाया से बोला हुआ है, वित्थान वित्थाय पद है, कहते हैं दैव वित्त से वित्थान के ऊपर आक्षेप करता पूर्वाज, भरती प्रपंच आदि पक्ष बोलते हैं दैवाद वित्तात वित्थानम एवं नास्ति यदि के चित्त, दैव वित्त से तो वित्थान नहीं है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मानुष वित्त से तो वित्थान है किंतु दैव वित्त जो उपासना है उससे भी वित्थान नहीं हो सकता, एक कुछ लोग कहते हैं केचित, तीन नंबर टिप्पणी है ना, भर्ती प्रपंच मतानुयायी न, जो भर्ती प्रपंच मत के अनुयायी लोग हैं वो दैव वित्त से वित्थान होना अच्छा नहीं ठीक नहीं ऐसा कहते हैं, क्यों तर्क देते हैं, यस्मात तद बले नहीं किल वित्थान, उपासना के बल पर भी तो वित्थान होना है, जैसे पुत्र शरण आदि से वित्थान किससे होना है, उपासना के बल से है, दैव वित्त से वित्थान ठीक है, या वित्त से वित्थान बोल दिया, पुत्र ईषणायाश्च वित्त ईषणायाश्च बोला हुआ, और वित्त में दो है दैव वित्त मानुष वित्त है, किंतु दैव मानुष वित्त से तो वित्थान ठीक है, दैव वित्त से वित्थान ठीक नहीं, क्यों, यस्मात तद बले नहीं किल वित्थान, उसी के बल से तो वित्थान होता है, उपासना के बल पर ही तो वित्थान होगा, तो इसलिए उसको दैव वित्त को त्यागना ठीक नहीं, ऐसा पूर्वादि बोलता है। किंतु सिद्धांत कहते तत् असत्य, ये ठीक नहीं इनका कहना। क्यों? एतावान्वयी काम इति पठितत्वाद प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सत्र में कंडिका में आत्मा भाई इतमग्रे आसीत एकम एव सो काम यतः जायम यशात अथ प्रजाय वित्तम यशात अथ कर्म कुरुभ्य एतावान वही काम, बस यही है कामना, जितने हैं कामना ये, पत्नी मेरी हो जाए, मैं पुत्र रूप से पैदा हो जाऊं, और धन मेरे पास हो जाए, दैव वित्त मानस वित्त हो जाए, मैं क्या कर्म करूं, यथावान वही काम, ये भी काम के अंतर्गत है, दैव वित्त भी उसी में है, ये कहते हैं एतावान वही काम इति पठितत्वाद, ऐसा पढ़ा हुआ है वृंदावन में प्रथम अध्याय चतुर्थ पुराण के सत्र में चंडिका में ऐसा पढ़ दिया। इसलिए ऐसा मध्य दैव वित्त से, ऐसा के बीच में दैव वित्त को भी रखा हुआ है, वहां कहा जो एक चार सत्र है प्रथम अध्याय में ऐसा रखा हुआ है, इसलिए उससे भी उत्थान होना चाहिए। हिरण्य गर्भादि देवता विषय विद्या वित्तम इति उच्यते, जो दैव वित्त किसको कहा जाता है, देवता प्राप्ति के साधन वाली जो वित्त है उसको दैव वित्त कहा जाता है, ये तो है ना। हिरण्य गर्भादि, ये हिरण्य गर्भादि देवता को विषय करने वाली जो विद्या है, हिरण्य गर्भादि देवता विषयो यस्या विद्या, जिस विद्या की विषय क्या है, हिरण्य गर्भादि है, ऐसा विद्या जो उपासना है वह वित्तम इति उच्यते, वह वित्त शब्द से प्रथम, यहां भी वित्त शब्द से वही कहा गया, जैसे प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के सत्र में कंडिका में कहा उसी प्रकार है। देवलोक हेतु तो क्यों, वो जो विद्या है उपासना क्या है, किसके लिए है, देवलोक के कारण है, आत्म प्राप्ति के कारण तो है ही नहीं, वो उपासना से आत्म प्राप्त होता नहीं है, वो तो देवलोक प्राप्ति के है हेतु कहा। नहीं निरुपाधिक प्रज्ञान घन विषय ब्रह्म विद्या देवलोक प्राप्ति हेतु कहते हैं, देखो निरुपाधिक जो प्रज्ञान घन को विषय करने वाली जो विद्या है ब्रह्म विद्या है, वो देवलोक प्राप्ति का हेतु नहीं है, वो तो आत्मलोक प्राप्ति का हेतु है, जो प्रज्ञान घन को विषय करने वाली है, निरुपाधिक जो प्रज्ञान घन है उसको विषय करने वाली जो विद्या होगी वो विद्या देवलोक प्राप्ति का हेतु नहीं है। तस्मात तत्सर्वत, ये विद्या से क्या होगा, तस्मात तत्सर्वत, वो तो सर्वरूप हेतु है, कौन है, जो निरुपाधिक जो प्रज्ञान घन परमात्मा को विषय करने वाली विद्या क्या करेगा, वो उसको विद्या के द्वारा सर्वरूप हो जाना है, देवलोक प्राप्ति का कारण नहीं हो, तस्मात तस्मा हुआ था आत्मा इतम आशित एक विवादित हम ऐसा तद आत्मा ने विभवित अहम ब्रह्मास्मि थे तस्मात तस्वा हुआ एक चार दस में था, तस्मात तत्सर्वत ऐसा वाक्य आया है, मान आत्मज्ञान से तो सर्वरूपता को प्राप्त हुआ है, देवलोक प्राप्ति का साधन आत्मज्ञान नहीं है, एक आत्मा ही ऐसा मत उसी दस एक चार दस में कहा था, ये तो सब क्या आत्मा हो जाता है, देवता लोग इसको कोई बिगाड़ नहीं सकते, अन्य लोगों को तो पशु के समान बनाते हैं देवता लोग, किंतु इस आत्मवेत्ता को कुछ नहीं करते, देवताओं के भी स्वरूप हो जाता है, तो आत्मा ही ऐसा देवानाम सब भगवती, वो तो देवताओं का भी स्वरूप हो जाता है, ऐसा आया है, तो कोई देवलोक प्राप्ति का हेतु नहीं है आत्मविद्या, ऐसा इति श्रुते ऐसा कहा। तद बले नहीं वित्थान, आत्मविद्या के बल से वित्थान होता है, तमेतम विदित्वा कोई विदित्वा आत्मविद्या से वित्थान होता है, तमेतम आत्मान विदित्वा उसी इस आत्मा को जान करके, माने तम शब्द से लिया हुआ है वहां, माने उस अस्त्र के जो माने जो त्वम पद का अर्थ था, और ये एतम से द्वारा लिया हुआ है, या असनाया पिपा से जरा मृत्यु हत्यति वाला आत्मा, दोनों को एक करके लिया है, अभेद है विशेषण विशेष भाव के द्वारा, तम एतम उसी आत्मा को जानकर, तम एतम विदित्वा पुत्र ईश्वरायाच वित्त ईश्वरायाच लोक ईश्वरायाच वित्थाय अथ भिक्षा चरण, यह स्थिति है। तद वेले में मैंने आत्मज्ञान वाले नहीं, आत्मज्ञान के बल से ही वित्थान होता है, माने उपासना के बल से वित्थान नहीं हो सकता, वो तो संसार के भीतर ही है। एतम भाई तम आत्मान विदित्वा इति विशेष वचना, विशेष वचना आया है, कौन सी आत्मा को, उसी इस आत्मा को जान करके, माने जीवात्मा परमात्मा को जो ऐक्य दिखाने के लिए तम एतम करके कहा हुआ है, उसी आत्मा को जानकर उसके बाद वित्थान होगा, किसके वित्थान, पुत्र ईषण आया वित्त ईषण आया लोकेशन आया, तस्मात त्रिभ्यो भी एतेभ्यो अनात्मलोक प्राप्ति साधनभ्य ऐसा विषयभ्यो मिथ्याय यही है। ये तीनों के तीनों जो तीनों से तस्मा त्रिभ्यो भी एतेभ्यो ये तीनों लोक माने पुत्रेश्वरा वित्तेश्वरा लोकेश्वरा अनात्मलोक प्राप्ति साधनभ्य या अनात्मलोक प्राप्ति के साधन है तीनों। पुत्र के द्वारा ये लोक जीता जाएगा यही है ना, मानुष वित्त के द्वारा स्वर्ग आदि जीता जाएगा और दैव वित्त के द्वारा ब्रह्मलोक जीता जाएगा। यह अनात्म प्राप्ति का साधन है तीनों। तस्मात त्रिभ्यो भी तीनों के तीनों से अनात्म लोक प्राप्ति साधन है तीनों के तीनों, चाहे पुत्र हो चाहे मानुष वित्त हो चाहे दैव वित्त हो, अनात्म लोक प्राप्ति के साधन के द्वारा से ऐसा विषय ऐसा का विषय यही है इनसे वित्थाया इसे निकल कर वित्थान करता ऐसा काम। ऐसा शब्द क्या है कहते काम, काम के विषय को ऐसा कहा गया ये बोलते हैं ऐसा काम काम दो नंबर टिप्पण कहा रहा काम में कोई यहां ऐसा कहा हुआ है क्यों एतावान भाई काम है थे से मान एक चार सत्र में बताया था एक बात प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तदश कंडिका में कहा था एतावान भाई काम यही था सो काम है था जाया में सात अथ प्रजा और वित्त में सात अथ कर भी है उसके बाद एतावान भाई काम बस इतना ही काम है मान से कहा एतावान भाई काम नंबर दिया है एक चार सत्रह है वो ये तस्मिन त्रिविध त्रिविधे अनात्मलोक प्राप्ति ये जो तीन है ना अनात्मलोक प्राप्ति के साधन है ये तीनों पुत्र ईषण वित्त ईषण लोके लोकेश ये तीनों के तीनों दो प्रकार के ऐसा है वित्त ईषण ऐसा में दो है माने मानुष वित्त और दैव वित्त वित्त ईषण में दो है ये तस्मिन त्रिविधे ये तीन प्रकार के एक तो पुत्र है और एक वित्त है दो प्रकार के वित्त है मानुष वित्त दैव वित्त ये तीन अनात्मलोक प्राप्ति साधन अनात्मलोक प्राप्ति के साधन है। पुत्र के द्वारा अनात्मलोक प्राप्त होगा क्या जीतेगा इस लोक को जीतेगा और मानुष वित्त के द्वारा स्वर्ग जीतेगा कर्म करेगा ना गो आदि साधन के द्वारा और दैव वित्त उपासना के द्वारा अनात्म प्राप्ति के साधन है तीन तृष्णाम कृत्वा इन तीनों साधनों में तृष्णा न करके यही है वित्थाय अर्थ इनमें वैराग्य प्राप्त करके नास्ती अकृता कृत्य न करके वैराग्य प्राप्त करके यही है वित्थाय का अर्थ तृष्णा न कृत्वा तृष्णा न करके ये अर्थ इत्यर्थ कहा। ठीक है से देखें तस्यापि कामत्वा ततो वित्था तब विधि परिहरते सिद्धांत कहते वो भी काम है कौन वित्तेषणा वो भी काम ही है तस्यापि कामत्वा तो इच्छा विशेष है इसलिए वित्थातव्य उससे भी वित्थान होना चाहिए यदि परिहरते सिद्धांत खंडन करते पूर्वादि ने कहा था ना दैव्य वित्त को तो त्यागना नहीं चाहिए मानुष वित्त को त्यागना ठीक है दैव्य वित्त त्यागना नहीं चाहिए उपासना उसी के बल से तो वित्थान होता है कहा था किंतु सिद्धांत कहते नहीं तस्यापि कामत्वात् वो दैव्य वित्त भी कामना के अंतर्गत है इच्छा के अंतर्भूत है ततो वित्थात्व उसे भी वित्थान होना चाहिए परिहरते का तद असत दैव्य वित्त से वित्थान नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं वित्थान होना है एक तरी ब्रह्म विद्याया सकाशाद भी वित्थानात् तनमूल ध्वंसे व्याघात सद इतिहासकार महाराज विद्या से भी उत्थान होना है यदि तो ब्रह्म विद्या की तो विद्या है उसे भी उत्थान होगा तो वित्थान का जो मूल था क्या था ब्रह्म विद्या वही चला गया फिर वित्थान वही नहीं पाएगा वित्थान के लिए व्याघात होगा ये पूरा जब मैंने दैव्य वित्त जो विद्या है उसको आपने वित्थान का त्यागने को कहा तो वो भी तो विद्या है ब्रह्म विद्या भी उसे भी वित्थान ही होगा तब विद्या तो धर्म दोनों में है ये पूर्वादि कह रहा है तरही सात की टिप्पणी में कहते तरही में तरी विद्यात्मक दैव वित्त वित्थान अभ्युपगमे यही है विद्या स्वरूप जो दैव वित्त से वित्थान मानने पर ब्रह्म विद्या से वित्थान होगा वो तो विद्या रूप है दैव वित्त कौन रूप है विद्या रूप है उपासना रूप है ना विद्या रूप है तो उससे वित्थान कहने पर यह भी विद्या रूप है इसे वित्थान हो एक तरी ब्रह्म विद्याया सकाशात है वित्थानात वित्थान होने से जब वो विद्या को त्याग है तो विद्या भी त्यागेगा तत्माने जो वित्थान जो है तत्स्य तत्माने तस्य वो जो वित्थान का मूल ध्वंस से वित्थान किससे होना था आत्मज्ञान से होना था ब्रह्म विद्या से होना था मूल ही नष्ट हो गया मूल ध्वंस से तद व्याघात फिर वित्थान में व्याघात विरोध होगा वित्थान मूल ही नहीं रहा कैसे साधन ही चला गया फिर वित्थान कैसे होगा ये पूर्वादि के कहा इतिहास कहा आठ की टिप्पणी में कहा तत् माने क्या संन्यासात्मक व्युत्थान मूल विद्या ध्वंस है। संन्यासात्मक जो व्युत्थान है ना उसका मूल है विद्या, उसका ध्वंस हो जाने पर, क्योंकि जब दैव वित्त से व्युत्थान है वो भी विद्या है तो ब्रह्म विद्या भी विद्या है, जब उससे विद्वान है इससे भी व्युत्थान हो जाएगा, तो इससे व्युत्थान होगा तो ब्रह्म विद्या से व्युत्थान हो गया तो फिर व्युत्थान के साधन ही चला गया, फिर क्या होगा व्युत्थान हो ही नहीं पाएगा, ये पूर्वादि की शंका है। तो उत्तर देते आप अरे बाबा विद्या दो प्रकार की विद्या है, ये सिद्धांत कहते हैं हिरण्य गर्भादि देवता विषय विद्या वित्तम इति उच्यते। जो वित्त वित्त शब्द से कौन सा वित्त लिया जाएगा, हिरण्य गर्भादि को विषय करने वाली जो विद्या को वित्त कहा जाएगा, दूसरे विद्या को वित्त नहीं कहा, तो ये सिद्धांत कह रहे हिरण्य गर्भादि देवता विषय विद्या वित्तम इति उच्यते, वित्त शब्द से ही कहा जाता है। ठीक है, देवता उपासना या वित्त शब्द विद्यात्व हेतु, देवता के जो उपासना रूपा है ना वित्त शब्द, वित्त शब्द से कहा गया विद्या में हेतु बताते हैं, वित्त शब्द से कहा गया विद्या कौन है, देवता की उपासना है वो, इसमें हेतु बताते हैं देवलोक के हेतुत्वा, क्यों देवलोक के हेतु है वो कौन उपासना, यही है। ठीक है, तत्प्राप्ति हेतुत्व ब्रह्म विद्या तुल्यम विद्यते, देवलोक प्राप्ति का साधन तो साधन तो साधनता तो ब्रह्म विद्या में ही है, ऐसा पूर्वादि शंका करेगा सिद्धांत का नहीं, तत्प्राप्ति हेतु तुम ब्रह्म विद्या तुल्यम, वो जो देवलोक प्राप्ति का तत्प्राप्ति देवलोक प्राप्ति, देवलोक प्राप्ति हेतु तो ब्रह्म विद्या में भी है, यदि पूर्वादि बोले तो सिद्धांत हाँ इत्याह कहते हैं। नव की टिप्पणी में कहा तत्प्राप्ति देवलोक प्राप्ति हेतु तुम तत्प्राप्ति हेतु तुम्हारे, वो तो ब्रह्म विद्या में भी है पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत का ना नहीं कहा, नहीं निरुपाधिक प्रज्ञानगन विषय ब्रह्म विद्या देवलोक प्राप्ति हेतु हो, जो निरुपाधिक प्रज्ञान गण को विषय करने वाली जो विद्या होगी वो देवलोक प्राप्ति का हेतु नहीं है, वो तो आत्मलोक प्राप्ति का हेतु है। ठीक है, तत्र फलांतर श्रवण हेतु करोति, अन्य फल के श्रवण है उसमें, ब्रह्म विद्या जो होती है ना उसका देवलोक प्राप्ति का हेतु नहीं है वो, अन्य फल का कारण है वो, फलांतर श्रवण हेतु करोति। तत्र दस के टुकड़े का ब्रह्म विद्या देवलोक प्राप्ति हेतु का अभाव है, ब्रह्म विद्या देवलोक प्राप्ति का हेतु नहीं है, अन्य फल के लिए है, उसके हेतु बनाते हैं, क्या बताते हैं तस्मात सर्वम भगवत कहा है, तस्मात ब्रह्म ज्ञानात् आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान से सर्वरूप को प्राप्त हो गया, देवलोक को प्राप्त नहीं हुआ, तत्सर्व भगवत ऐसा है, और आत्मा ही ऐसा हम सब होती ऐसा कहा श्रुति में 1410 में कहा है, ये देवताओं के भी स्वरूप हो जाता हो तो अपने स्वरूप को कोई नाश विघात नहीं कर सकता, जो अन्य को तो देवता लोग पशु के समान कर देते हैं कि ये तो जो होगा वो हाँ, उसको देवता लोग भी अपने शासन नहीं कर सकते, आया था उनका स्वरूप होता है, अपने आप को कोई शासन नहीं कर सकता, वो देवता का स्वरूप है, ऐसा कहा। ठीक है, इत सब ब्रह्म विद्या दैवात्ता बहिरेव, इस हेतु से भी ब्रह्म विद्या दैव वित्त से अतिरिक्त है, बाहर है, दैव वित्त के से संबंधी नहीं है, क्या है तद वाले नहीं वित्थान, ब्रह्म विद्या के बल से वित्थान होता है, इसलिए तो विदित्व पहले दिया है, तमें तो विदित्व पहले दिया है, उसे आत्मा को जानकर उसी इस आत्मा को जानकर सबसे ऊपर हो जाए, तब तद वाले ने वित्थान, और ये तम भाई तम आत्मान विदित्व विशेष वचन है, ये विशेष वचन है ना यही इसी मंत्र में, ये तम भाई तम आत्मान विदित्व इसी उसी इस आत्मा को जानकर। ठीक है, प्रागेव वेदनम सिद्धम चेत किम पुनर्वित्थान है ना, महाराज पहले जान लिया उसने तमेतम विदित्व, पहले विदित्व आ ही गया, पहले ज्ञान हो गया तो फिर आगे वित्थान क्यों करता, वही बैठा रहे गृहस्थाश्रम में रहे, वित्थान की क्या आवश्यकता है। प्रागेव वेदनम सिद्धम चेत ज्ञान तो चाहिए था ना, पहले ही यदि वित्थान के पहले ही ज्ञान सिद्ध हो गया तो किम पुनर्वित्थान है ना, फिर वित्थान से क्या लेना है, रहने दे वित्थान ऐसा बनी रहे, पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण बनी रहे, साधना करते रहे उसके लिए, ये शंका है आसंख्य, प्रयोजक ज्ञानम तत्प्रयोजकम उद्देश्य तु तत्व साक्षात्कार विवक्षित सिद्धांत कहते, देखो तत्प्रयोजकम प्रयोजक ज्ञान, तत्प्रयोजकम व्युत्थान प्रयोजकम, व्युत्थान का जो प्रेरक है ना कौन है, प्रयोजक ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान, आपात ज्ञान अथवा परोक्ष ज्ञान यह उसका प्रयोजन, व्युत्थान का ये हेतु कौन बनता है? परोक्ष ज्ञान। अब तो आपात ज्ञान ऊपर ऊपर से ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान। उद्देश्य हम तो और वो व्युत्थान का जो उद्देश्य होगा क्या होगा? तत्व साक्षात करो यह जानना। पहले विदित्व आया है, वो विदित्व का अर्थ है परोक्ष ज्ञान अथवा आपात ज्ञान, उसके द्वारा वित्थान होगा और वित्थान का उद्देश्य क्या है? तत्व साक्षात करना। ये कहें ये सिद्धांत यदि व्यवक्षित्व आ जाते हैं। आठ नौ दस की टिप्पणियां हैं। आठ प्रकार आपात ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम पर प्रयोजक ज्ञान का अर्थ यही है, मैंने विदित्व में आया हुआ जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान या आपात ऊपर पर से ज्ञान हुआ और वित्थान ही थी यावत आ गया। तत्प्रयोजक तत्व है वित्थान, वित्थान का जो प्रयोजक वही है कहा। और उद्देश्य क्या होगा वित्थान का? तब कहते हैं आगे दस में कहते हैं वित्थान उद्देश्य। उद्देश्य किसका? वित्थान का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात करो, हम ये कहा था तत्व तो साक्षात करो यही है। एक तस्मात इत्यादि का तस्मात माने परोक्ष ज्ञान हो गया उसके आगे विदित्व पहले आ गया उसके आगे तस्मात त्रिभ्यो भी एतेभ्यो अनात्म लोक प्राप्ति साधन हुए। अनात्म लोक प्राप्ति साधन है तीनों, पुत्रेषण हो चाहे मानुष वित्त हो चाहे चाहे दैव वित्त हो, पुत्र हो मानुष वित्त दैव वित्त तीनों के तीनों। ये श्राभ्य विषय ऐसा का जो विषय है ये पुत्रादि ऐसा के विषय है यही है। इनसे वित्ताय माने क्या तृष्टान अकृत्व अर्थ करें उसका, इनमें तृष्टान करके ये अर्थ होगा। प्रयोजक ज्ञानम पंचम अर्थ कहते हैं माने तस्मात त्रिभ्योपेभ्यो जो पंचमी है ना वो प्रयोजक ज्ञान को लिया है यहां तस्मात का अर्थ तस्मात ये तस्मात का अर्थ यही है प्रयोजक ज्ञानम पंचम अर्थ। इसी कारण से प्रयोजक ज्ञान से ये तीनों से ऊपर उठ करके अर्थ है पंचमी अर्थ। ग्यारह की टुकड़े बताया तथा अच्छा प्रयोजक का ज्ञान बला व्युत्थान किससे होगा? प्रयोजक ज्ञान के बल से होगा माने परोक्ष ज्ञान से व्युत्थान होगा। और व्युत्थान का उद्देश्य क्या है? सत्य साक्षात्कार। व्युत्थाय भिक्षाचरम तरंती छंद व्युत्थाय के आगे भिक्षाचरम तरंती लगाना यही होगा। व्युत्थान स्वरूप प्रदर्शनार्थम ऐसा स्वरूप व्युत्थान का स्वरूप दिखाने के लिए पहले ऐसा का स्वरूप दिखाते हैं कहते हैं ऐसा माने काम ऐसा माने काम है काम में विषय किम यता बता चल ऐसा का स्वरूप बताने से क्या फल मिला प्रश्न आया किम यता बता इतिहास है वित्थान स्वरूप वित्थान का स्वरूप बताते हैं ठीक है। बार की टिप्पणी में कहा ऐसा स्वरूप प्रदर्शन मात्र क्यों आया था आपने ऐसा का स्वरूप बता दिया इसे क्या आया? तब कहते हैं वित्थान स्वरूप को बताते हैं क्या है ये तस्मिन त्रिविधे अनात्मलोक प्राप्ति साधन है त्रिष्ठा अतृत्व ये तीनों के तीनों ऐसा यही ना ये तीन है उत्तरेषण वित्तेषण दो प्रकार के वित्तेषण है ये तीनों के तीनों अनात्मलोक प्राप्ति के साधन है। उत्तरेषण तो इस्लोक प्राप्ति के साधन माना जाएगा यही है। और जो मानुष वित्त है वित्त दो है उनमें से स्वर्ग के साधन माना जाएगा और दैव्य वित्त जो उपासना है उसे ब्रह्मलोक के साधन ये तस्मिन त्रिविधि अनात्मलोक प्राप्ति साधन है तृष्णाम कृत्वा इनमें तृष्णा न करते अर्थ है कहा संबंधस्थ पूर्वज तृष्णाम कृत्वा भिक्षाचार्य में तरंती जीवन निर्वाह के लिए भिक्षाचार्य करते हैं। तेरह की टिप्पणी में बताया है तृष्णाम कृत्वा भिक्षाचार्य में तरंती संबंध ऐसा लगा आगे याही एव इत्यादि श्रुते स्थान याही एव पुत्रेषण सा वित्तेषण या वित्तेषण सा लोकेषण एक ही ऐसा है कहना चाहती श्रुति जो या पुत्रेषण पुत्र की ईशा किसके लिए? लोक प्राप्ति के लिए इस लोक प्राप्ति के लिए है यही है। और वित्तेषण किसके लिए? वो भी लोक प्राप्ति के लिए है एक स्वर्ग प्राप्ति के लिए और एक ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए लोक प्राप्ति के साधन तीनों है इसलिए या पुत्रेषण सा वित्तेषण वित्तेषण पुत्रेषण दोनों साधन रूप है समान है ये साधन है दोनों पुत्रेषण इस्लोक के साधन है साधन रूप है और वित्तेषण दो प्रकार के एक स्वर्ग के साधन एक ब्रह्मलोक के साधन है तो साधन रूप में आ जाएंगे दोनों इसलिए जो पुत्रेषण है वो वित्तेषण है एक ही है दोनों साधन रूप है दोनों लोक प्राप्ति के साधन है ये तीनों ऐसा है यही है ये कहा याही एव इत्यादि श्रुते स्थापन है याही एव पुत्रेषण सा वित्तेषण या वित्तेषण सालों के समय बोला हुआ है माने उद्देश्य होता है लोक के लिए होता है एक आना जाते हैं। स सर्वाई साधन इच्छा फलेच्छा है भाषण करते, जितने भी साधन करने की इच्छा होती है, साधन की इच्छा होती है किसके लिए, फल की इच्छा के लिए होती है, किसके लिए, फलेच्छा है, साधन जो साधन की इच्छा होती है फल इच्छा के लिए होती है। सर्वाई साधन इच्छा, जितने भी साधन की इच्छा है, साधन इच्छा है, तीन प्रकार के साधन की इच्छा है, तीन लोक प्राप्ति के साधन, तीन बताया पुत्र, दो प्रकार के वित्त, फलेच्छा है। अतो व्याचे श्रुति एकाएव ऐसा, एक ही ऐसा को बताती है, ऐसा एक ही है कहती है, ये कहना है चार की टिप्पणी रहा, साधन छाया फलेच्छा रूपत्व, साधन की जो इच्छा होती है ना फलेच्छा रूपी है, फलेच्छा से साधन इच्छा अतिरिक्त नहीं होती है, फलेच्छा कहां जाके समापन होगी, ये साधन साधन इच्छा कहां जाके समाप्त, फलेच्छा में एक ही है, कथम कैसे एक ही ऐसा कहते याही व पुत्रेषा इत्यादि कहा, याही व पुत्रेषा साधित ऐसा बताया, पांच की टिप्पणी है, आता चार भी थे, चार साधन छाया फलेच्छा रूपत्व हो गया, पांच की टिप्पणी कहते हैं याही एव इत्यादि मूलवाक्यम इतम योज्य, मूल में है ना याही एव पुत्रेषण सा वित्तेषण या वित्तेषण सा लोकेषण, यही है मूल वाक्य ऐसा लगाना चाहिए, कहा कैसा फलेच्छा साधना साधनम उपसंक्रांति कहते हैं, फलेच्छा जो होती है ना साधन में आश्रित होती है, साधन के बिना फल नहीं बनी है, फलेच्छा जो होती है साधन में आश्रित हो जाती है, न्यायात लोकेषण एका एव कहते हैं, तो एक ही लोकेषण होती है, कैसा होगी आगे बता दें, या ही प्रसिद्धा, ही का अर्थ प्रसिद्धा, या ही पुत्रेषण ही प्रसिद्धि अर्थ है, प्रसिद्धा या पुत्रेषण सा वित्तषण दृष्टफल साधनत्व सामान्य, दोनों दृष्टफल के सामान्य है, इस्लोक के साधन परलोक के साधन सामान्य, या पुत्रेषण या पुत्रेषण या एकत्व आपन्ना वित्तषण, जो पुत्रेषण से एकत्व प्राप्त हुई जो वित्तषण है, अभेद करके या पुत्रेषण सा वित्तषण एकत्व कर दिया, या पुत्रेषण या एकत्वम आपन्ना वित्तषण, पुत्रेषण से एकत्व को प्राप्त हुई जो वित्तषण है वह सा लोकेषण, वही लोकेषण है, क्यों एवं साध्य लोकेषण प्रयुक्तत्व, साध्य लोक की इच्छा से ही प्रयुक्त है, साधन की इच्छा क्यों कर रहा, साध्य की इच्छा हुई तो साधन की इच्छा किया उसने, इसलिए एक ही है वो प्रयोज्य प्रयोजक क्या अभिप्रायात कहते हैं, एक प्रयोजक है या प्रयोज्य, प्रयोजक कौन है लोकेषण, और प्रयोज्य है एक ये जो साधन ही क्षण उसके द्वारा प्रेरित होकर करता है, प्रयोजक फलेषण है लोकेषण है, साधन ऐसा आया एवं एकत्व भी, साधन ऐसा एक ही प्रकार तीनों ऐसा एक ही माना जाएगा, एक होने पर भी लोकेषण आया साधन मंत्र न सिद्ध, फिर भी साधन के बिना लोकेषण होती नहीं है, यद्यपि एकत्व तो बता दिया, उभे ही ये ऐसा बहुत आगे बाकी आ रहा है उसको लगाना चाहते हैं, यद्यपि एक ही ऐसा है, फलेच्छा के लिए सब कुछ किया जाता है, जो साधन की इच्छा है फल इच्छा के लिए है, तो जो पुत्रेषण है वो वित्तेषण है, क्यों पुत्र से भी लोक प्राप्ति के साधन पुत्र, और वित्त भी लोक प्राप्ति के साधन, साधन में होने से एक ही है वो साधन रूप है, और साध्य लोकेषण है एक ही है होने से, तो साधन की इच्छा जो है कि लोके वहां जाकर समापन, लोके फल में जाकर समापन होना है, एक ही है ना। अब आगे कहते फिर भी एक होने पर भी दो माना जाता है, कैसे साध्य साधन भेद है, एक साधन रूप में है एक साध्य रूप में है, एक आना चाहते हैं, एक आ रहे हैं लोकेषण आया साधन मंत्र असिद्ध, लोकेषण जो है साधन के बिना असिद्ध होने से, साध्य साधन अभेद द्वैविध्य माह, लोकेषण एक ही है फिर भी साध्य साधन भेद से दो हो जाता हो, साधन के बिना लोकेषण प्राप्त नहीं है, उभे ही एते ऐसा भवत ऐसा है, एक साधन रूप है एक साध्य रूप है, दो प्रकार के वित्त और पुत्र साधन रूप में है, और लोक जो है इस लोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक साध्य रूप में है, एक आर ही माने अस्मात उभे एते, ये दोनों साध्य साधन में दो भाग में विभक्त जो ऐसा है, साध्य साधन रूपे ऐसा एवं भवत ऐसा ही है दोनों, एक आर। तो आगे भाष्य में कहते हैं याई व पुत्रेषण साध्यतेषण दृष्टफल साधन तुल्यत्वाद कहते हैं, देखा हुआ जो फल है ना उसके उसके साधन है दो, दृष्टफल साधन तुल्यत्वाद ऐसा बताते हैं, क्यों पुत्र के द्वारा इस लोक की प्राप्ति होनी है दृष्टफल है इत्यादि तुल्य है, छह की टिप्पणी में कहते हैं पुत्र वित्तषण और विथो हेतु हेतु भाव आज से प्रश्न, पुत्रेषण वित्तषण में परस्पर कार्यकारण भाव भी समझना, पुत्रेषण से वित्तषण, वित्तषण से पुत्रेषण ऐसा भी है, विस्तरस्तु बात के इसका विस्तार तो बात में समझना ये कोई आगे बात से या वित्त क्षण सा लोकेषण ऐसा है जो वित्त क्षण है वही लोकेषण है साथ की टिप्पणी है ना इसको पुत्र या ऐक्यम आपन्ना पुत्र से एकता को प्राप्त हुई जो वित्त क्षण है वही है लोकेषण लोकेषण कहा फलार्थ ऐसा क्यों जो ये जो है किसके लिए फल के लिए है वित्त किसके लिए है फल के लिए फलार्था विश्वास आवने ऐसा पुत्रादि रूप साधन ऐसा तो पुत्र दो प्रकार के वित्त रूप के साधन की इच्छा होती है किसके लिए फल के लिए है वो सर्व फलार्थ प्रयुक्त एवं सर्वम साधन उपाद सर्व लोक ये करता है सर्व सबके सब प्राणी किसके लिए करते फल के लिए ही साधन अपनाते हैं सर्व फलार्थ प्रयुक्त फल के द्वारा प्रेरित होकर के प्रेरित होता हुआ ये वही सर्वम साधन उपादते सारे साधनों के संग्रह करता है चाहे पुत्र हो चाहे वित्त हो साधन को ग्रहण करता है। अतः दो की टिप्पणी अतः सर्वस्यापि फलार्थित्व नहीं बहुत सबके सब यदि किसी भी साधन में कोई व्यक्ति लगता है फलार्थी होकर ही साधन में लगता है ये देखा है सर्वस्यापि फलार्थित्व नहीं बहुत साधन उपादान उपादान दर्शनार्थ का शब्द साधन का ग्रहण देखा गया है कोई भी व्यक्ति माने फल के उद्देश्य किए बिना साधन ग्रहण नहीं करता जहां भी देखा गया है कि फल के उद्देश्य करके ही फलार्थी होकर ही साधन ग्रहण करता है इसलिए एक जो साधन की इच्छा होती है फल इच्छा भी समावेश हो जाती है एक अतः एक एक ऐसा या लोकेशा एक ही ऐसा हो जाती है जिसमें लोकेशा ही एक ऐसा चल जाती है साधन के ऐसा जो साध्य के ऐसा अंतर्भूत हो जाती है एक ही है साधन मंत्रण संपादन सत्य थी दो नंबर बाकी है भारतीय ऐसा जैसे भारतीय भी कहते हैं साध्य ऐसा प्रयुक्तत्व पुत्र वित्त ऐसा आत्मन एका लोकेषण आवे लोकेषण एवेयम त्रिधातु विपदिश्यते एक ही एक फिर भी तीन प्रकार से प्रयोग हो रहा है पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण ऐसा एक ही है माने उद्देश्य लोक है लोक के लिए करना है तो लोक ही ऐसा एक होता है ये कहते हैं साध्य ऐसा प्रयुक्तत्वात् साध्य की इच्छा से प्रेरित होकर के साध्य लोक है साध्य ऐसा प्रयुक्तत्वात् पुत्र वित्तेषणात्मन तो पुत्र ऐसा वित्तेषण जो भी यानी कैसे है ये साध्य ऐसा के द्वारा प्रेरित है माने साध्य की इच्छा से साधन की इच्छा होती है उसे प्रेरित है एका लोकेषणा एवं एक ही लोकेषणा ही है दूसरी आई नहीं ऐसा एक ही होते हुए त्रिधातु विपदिश्यते गौण प्रयोग हो रहा तीन करके ऐसा तो वास्तव में एक ही है लोकेषण ही है तीन प्रकार से गौण प्रयोग होता है कहा इसके भी टीका या पुत्र ऐसा इत्यादि ना त्रिधा उठता जो या पुत्र ऐसा सा वित्त ऐसा या वित्त ऐसा लोकेषण इत्यादि तीन प्रकार से कहा गया जो कहा गया तो ऐसा है सा इम एका एवं ये एक ही है लोकेषण ही है लोकेषण अंत में जाकर के फल भी समावेश होना उन्होंने इतर से तत्प्रयुक्त इतर माने जो साधन ही सणा है पुत्र सणा द्वितीय सणा उसके द्वारा प्रेरित होकर होते हैं फलेच्छा नहीं है तो साधन की इच्छा कोई करेगा नहीं उसी का समावेश होना ही कहा आगे भाषण में कहते हैं या लोकेशा या अतएव एक वेशा या लोकेशा सा साधन मंत्र संपादित न सकते इति तो साधन के बिना संपादन करना संभव नहीं है इति तीन नंबर टिप्पणी में कहते इति के आगे नहीं साध्य से साधन बिना स्वभावत उत्पत्ति साध्य जो होता है साधन के बिना अपने आप उत्पन्न हो नहीं सकता साध्य स्वभाववाद निरासाद स्वभाववाद का खंडन किया है अतः साध्यानुसार ही साधन वैष्टव्यम इसलिए साध्य के अनुसार साधन को स्वीकार करना चाहिए इति अभिप्रेत अभिप्रायकम उभे इति इत्यादि वाक्य उभयी ऐसा उभयी एवं ऐसा भावता ये वाक्य इसके लिए है साध्य साधन भेदेना उभयी साध्य साधन भेद से दो प्रकार हो जाते हैं यद्यपि एक ही है ऐसा लोकेशा ही है किंतु फिर भी साध्य साधन भेद से दो हो जाते हैं साध्य साधन भेदना उभयी यस्माद एते ऐसा भावता यह दो प्रकार की ऐसा ही हो जाती है एक साध्य रूप है एक साधन रूप है मान पुत्रेशा वित्तेषणा दो प्रकार की वित्तेषणा ये तो साधन रूप है और इस लोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक सात देशा तस्मात ब्रह्मविदो नास्ति कर्म कर्म साधन बा, इसलिए ब्रह्मवेत्ता को कर्म भी नहीं है कर्म के साधन भी नहीं है। जहां आत्मज्ञान हो गया उसके कर्म नहीं, क्यों लोग चाहता नहीं है, न इस लोक चाहता है न स्वर्ग चाहता है न ब्रह्मलोक चाहता है। साध्य के स्थान से प्रेरित होकर साधन की इच्छा करेगा तो साधन किस लिए करना, उसे साध्य नहीं चाहिए उसको, पुत्रादि के द्वारा साध्य लोग उसको नहीं चाहिए। ठीक है, तस्मात ब्रह्म विदो नास्ति कर्म कर्म साधन का, कर्म भी नहीं है कर्म के साधन जो एक विदादि है वो भी नहीं उसको प्रवृत्ता, कर्म भी नहीं कर्म के साधन भी नहीं। ठीक है, हम कहते हैं फलम यच्छति साधनम तो चिकित्सति व्याघाता, फल नहीं चाहता है साधन करना, साधन चाहता है ये तो व्याघात बोलना कठिन होगा, व्याघात होगा, फल नहीं चाहता साधन क्यों करेगा। फलम नेच्छति साधनम तो चिकित्सति, फल नहीं चाहता किंतु साधन की इच्छा करता है ये तो व्याघात है। फलेच्छा अंतर्भूता साधन इच्छा, इसलिए फल फलेच्छा के अंतर्भूत है साधन इच्छा, जो फल नहीं चाहता तो साधन नहीं करता, इसलिए फलेच्छा के अंतर्भूत है साधन इच्छा, इसलिए एक ही ऐसा है लोकेश्वर एक तदयुक्तम ऐसा ऐक्यम इत्यर्थ, इसलिए वो कहना ठीक है ऐसा एक ही ऐसा है लोकेश्वर ही है अंत तो श्रुतेश तदैक्य व्युत्पादक, तुम तीनों ऐसाओं को एक ही का व्युत्पादन करना श्रुति में है ना, श्रुति में कहा एक तुम प्रश्न पूर्वकम व्युत्पादन, प्रश्न पूर्वक इसको व्युत्पादन करते कथम करके प्रश्न किया कैसे एक है, कहते हैं या ही वह पुत्रेशा पुत्रेशा सा वित्तषणा कृष्ण फल साधन तुल्यत्वा को दिया, या वित्तषणा सा लोकेशणा इत्यादि कहा, फलार्था एव सा जो वित्तषणा किसके लिए है फल के लिए है, और पुत्रेशणा वित्तषणा एक हो जाए ये दोनों ऐसाएं साधन रूप में है, पुत्र इस लोक के साधन है और वित्त दो प्रकार के वित्त, एक वित्त मानुष वित्त स्वर्ग के साधन और दैव वित्त ब्रह्मलोक के साधन, साधन रूप होने से एक हो गए, और जो वित्त और लोक को देखते हैं माने फलेच्छा जो है साधन इच्छा करा रही है, साधन इच्छा फलेच्छा में सब एक हो जाती है। ठीक है, समझ ठीक है, फलेषणा अंतर्भाव साधन क्षणा या समर्थ देते हैं, फलेषणा के अंतर्भाव साधन क्षणा जो होते फलेषणा के अंतर्भूत हो जाती है, समर्थन करते हैं सर्व का देव ना सर्वोलोक का, सारे लोग संसार कोई भी काम करता है सर्व करता है, फलार्थ प्रयुक्त फल के लिए प्रेरित होता हुआ फलार्थ प्रयुक्त सन सर्व एव ही मान फलार्थ प्रयुक्त सन एव ही फलार्थ के लिए प्रयुक्त होता हुआ ही सर्वम साधन उपाद सर्व सर्वम साधन उपाद, सभी लोग सभी साधनों को तभी ग्रहण करते हैं, अतः एक ऐसा एक इसलिए एक ही ऐसा है। ठीक है, उभे ही इत्यादि श्रुति में अवतारी बात है, उभे ही ये ऐसे बहुत है साध्य साधन भी यद्यपि एक ही है फिर भी साध्य साधन भेद से दो कहा गया, उभे ये थे ऐसे बहुत है, इसी को व्याख्या करते हैं या लोक ऐसा साधन मंत्र संपादन हो सके थे, यही है साधन के बिना उसको संपादन कर लोकेशन संपादन करना संभव नहीं है, माने लोक सिद्ध करना संभव नहीं, इसलिए दो ऐसा ही बताए साध्य साधन भेद देना उभे ही यस्माद ऐसा भगवता ये भगवता, ये दोनों ऐसा ही हो जाते हैं साध्य साधन से कहा, तस्मात ब्रह्म विदो नास्ति कर्म कर्म साधन का बोल दिया। अच्छा आगे ठीक है, प्रयोजक ज्ञान बता साध्य साधन रूपात संसाराद विरक्त कर्म तत् साधन और असंभवे साक्षात्कार उद्देश्य फलितम संन्यासम दर्शे, और संन्यास के बारे में दिखाते कैसा संन्यास होता है, ठीक आना है प्रयोजक ज्ञान बताओ परोक्ष ज्ञान वाले का, शास्त्रीय ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान हो गया, प्रयोजक ज्ञान बता साध्य साधन रूपात संसारात विरक्त दो प्रकार के ऐसा साधन रूप में एक प्रकार के ऐसा साध्य रूप में है, तो साध्य साधन स्वरूप जो संसार है उसे विरक्त हो गया प्रयोजक ज्ञान से विरक्त हो गया, परोक्ष ज्ञान के द्वारा ही विरक्त हो गया, ठीक है ना, विरक्त होने से कहा तो कर्म तत्साधन असंभव है, उसमें कर्म भी होना संभव नहीं है, संसार भी विरक्त हो गया किस लिए कर्म, संसार के लिए कर्म करना है तो संसार नहीं विरक्त हो गया ज्ञान के बल से, कौन सा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है उसके पास, उसके बल से ही साध्य साधन रूप संसार से विरक्त जोड़ लो उसका, कर्म तत्साधन असंभव है, कर्म भी नहीं उसके लिए और उसका साधन योग्य प्रवृत्ति आदि भी नहीं है, उसका शिक्षा सूत्र आदि भी नहीं, असंभव है। शिखा सूत्र आदि किसके लिए रखा? कर्म करने के लिए। कर्म किसके लिए? लोक प्राप्ति के लिए। लोक से विरक्त है, परोक्ष ज्ञान से विरक्त हो गया है। विवेक वैराग्य ही है ना, वह विवेक कैसा है? मान साधन वाला ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है वो। विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मोक्षा साधन चतुष्टय, साधन में आने वाला है कौन है? साध्य रूप ज्ञान नहीं है, साधन रूप ज्ञान है वो, मान परोक्ष ज्ञान हो गया। उसके बाद वैराग्य यही है, संसार से विरक्त। संसार से विरक्त होगा तब अंतर्मुखी वृत्ति में जाने के लिए समाधि का अर्जन करेगा, समतम उपरति तीक्ष्णस्थिरता समाधान तब होगा, जब बहिर्मुखी वृत्ति में होना संभव नहीं है। तभी मुमुक्षा जगेगी अंतर्मुखी वृत्ति में जाने का। साधन चतुष्टय में है चार बात, विवेक वैराग्य समाधि सर संपत्ति मुमुक्षा। वो तो पहले की बात आ गई ना, परोक्ष ज्ञान हो चुका है तो उसका अंतकरण शुद्धि के माध्यम से हुआ है। प्रयोजक ज्ञान बता साध्य साधन रूपात संसारात विरक्त से, प्रयोजक ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान है, उसके द्वारा साध्य साधन रूप संसार से विरक्त हो गया। आत्मा अनित्य है, बाकी संसार अनित्य है, इसे बुद्धि पक्की हो गई उसको। कर्म तत्साधन असंभव है, कर्म की संभव नहीं उसमें, उसके साधन जो योग्य प्रयुक्त शिखा सूत्र आदि संभव नहीं, असंभव होने पर साक्षात्कार उद्देश्य, साक्षात्कार उद्देश्य करके परोक्ष ज्ञान हुआ, अब साक्षात्कार बाकी है। साक्षात्कार उद्देश्य फलितम संन्यासो दर्शन, उसकी जो निष्पन्न हुआ संन्यास है उसको दिखाते हैं। कहा अतः, अतो कहा, अतो ये अतिक्रांता ब्राह्मण, जो पहले वाले जो ब्रह्मवेत्ता लोग थे ना, अतिक्रांता पहले जो चले गए जो ब्राह्मण, ये अतिक्रांता ब्राह्मण सर्वम कर्म कर्म साधनम च, सर्वम सारे के सारे कर्म और कर्म के साधन जो एक कविता आदि शिखा सूत्र आदि है वो भी सर्वम देव पितृमानुष निमित्तम। ये कर्म, कर्म और कर्म के साधन तीन प्रकार के मैंने निमित्त कौन है? देवता के लिए, पितरों के लिए, मनुष्यों के लिए, ये जो कर्म किया जाता है इनके जो तो साधन थे यज्ञोपवीत शिखा सूत्र आदि, यज्ञोपवीत आदि ये साधन है उसके निमित्त हैं। ये सब के सब यही है, तेन ही दैवम पितरम मानुषम च कर्म क्रियते, इसके द्वारा ही यज्ञ शिखा सूत्र आदि के द्वारा ही दैव कर्म, देवता संबंधी कर्म, पितृ संबंधी कर्म, मनुष्य संबंधी कर्म, दान देना है ना किसी मनुष्य को, यज्ञोपवीत शिखा सूत्र के द्वारा ही दिया जाता है। क्यों? निमित्तम मनुष्याणाम इत्यादि श्रुति में है, यज्ञोपवीत को किस किस प्रकार से देव यज्ञ करते समय सभ्य होकर करना चाहिए और पितृज्ञ करते समय अपसभ्य होना चाहिए, और मनुष्य ज्ञान मनुष्य को दान देते समय यज्ञोपवीत माला के समान करना चाहिए। निवितम का अर्थ यही है, निवितम मनुष्य आना हमेशा है, मनुष्य को दान देते समय निवित होना चाहिए, क्या यज्ञोपवीत निवित होना चाहिए, कंठोत्तरीय होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ये आगे चतुर्थ अध्याय में आने वाला मंत्र है, ते अतिक्रांता विद्वांस पुत्र ईश्वरायस्तुत्तरायस्त लोकेश्वरायस्तुत्थाय अथ भिक्षाचार्य धरती, ऐसे वाक्य चतुर्थ अध्याय में आने वाला है। अतिक्रांता विद्वांस ऐसा समुदाय अतो चार की टिप्पणी में कहा इसको, विदुषाम कर्मादि असंभवात, जो परोक्ष ज्ञानी होगा उसके कर्म आदि संभव नहीं, कर्म और आदि से कर्म के साधन एक कविता असंभव होने से एक कहा। यह अतिक्रांता ब्राह्मण जो पहले चले गए ब्रह्मवेत्ता लोग, सर्वम कर्म कर्म साधन से सर्वम सारे के सारे कर्म, सारे के सारे कर्म के साधन जितने थे यज्ञ उपवीतादि जो थे सब देव पितृमानुष निमित्त, कर्म के साधन किसके लिए थे? देवता निमित्तक, पितृ निमित्तक, मनुष्य निमित्तक जो थे साधन, यज्ञ उपवीतादि वही साधन, यज्ञ उपवीतादि पांच की टिप्पणी। आदिना शिखा ग्राह्या, यज्ञ उपवीत शिखा चाहिए, दैव कर्म कर रहा हो चाहे पितृकर्म कर रहा हो चाहे मनुष्य कर्म कर रहा हो, ये सब क्रिया तो दिखे आदि से शिखा लेना बोला, शिखा सूत्र यज्ञ उपवीत आदि से लेना है शिखा, वो दोनों साधन होते हैं ना, कर्म के साधन है ये सब अतिक्रांत करने के लिए। पहले के ब्राह्मण अतिक्रमण की दिया इसको देखा ना आगे कहते संन्यास। अतः अतिक्रांता ब्राह्मण, अतिक्रांत ब्राह्मण ने क्या कहा? किम प्रजया करिष्यामो नायम लोको नोय महात्मा, हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे। प्रजा शब्द दैव वित्त मानुष वित्त के उपलक्षण है वो, हम पुत्र उत्पन्न करके क्या करेंगे, गो आदि संपत्ति के क्या करेंगे, उपासना से क्या करेंगे, हमारे ये लोग नहीं, हमारे लोग आत्मा लोग है, कौन सा लोग है हमारा, ये लोग नहीं है, ये लोग भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं, यही है, यही उनका था उद्भव अनुभव। अतिक्रांता ब्राह्मण पूर्व के ब्राह्मण किम प्रजया इत्यादि प्रकाशिता, किम प्रजया करिष्याम वयम द्वयम आत्मा लोक इत्यादि प्रकाशित जो ब्राह्मण लोक हैं, तेषाम कर्म कर्म कर्म साधनम से यज्ञोपवीतादि नास्ति, उनके लिए कर्म और कर्म के साधन यज्ञोपवीतादि नहीं है। पूर्व संबंध, पूर्व के साथ संबंध करना, पूर्व भाष्य में नास्ति पद है ना, तस्मात ब्रह्मितो नास्ति कर्म में नास्ति है, वहां ले जाके संबंध करना कहा, उनके लिए नहीं। आठ की टिप्पणी में कहते हैं तेरह, छह की टिप्पणी यही है ना, तेरह ही यज्ञोपवीत आदि ना ही दैवम कर्म होम आदि, यज्ञोपवीत आदि के द्वारा ही, शिखा सूत्र के द्वारा ही दैव कर्म किया जाता है, कौन सा कर देवता संबंधी कर होम आदि, ये कर्म होता है किया जाता है यज्ञोपवीत आदि शिखा के द्वारा ही होता है होम आदि क्या। और पितृम श्राद्धादि, पितृकर्म करो श्राद्धादि यज्ञोपवीत शिखा के द्वारा ही होता है। और मानुषम तो दान आदि, मनुष्य को जो दान देना होता है, ये विवेक करना तीन ना है ना, वो देव पित्र मानुष निमित्तम उसी के द्वारा होना, तेना के द्वारा, किसके द्वारा, यज्ञोपवीत शिखा के द्वारा होना है। सात की टिप्पणी करते निमित्तम मनुष्याणाम आया, माने दान देते समय मनुष्य को दान देते समय यज्ञोपवीत कैसा होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए, माने माला होना चाहिए, चले माला जैसी होनी चाहिए, एक अनुसार निमित्तम मनुष्याणाम विधि, मनुष्य उद्देश्य का दानादि कर्म संबंधी ब्रह्मसूत्र माने यज्ञोपवीत, मनुष्य उद्देश्य जो दानादि कर्म संबंधी जो ब्रह्मसूत्र है, माने यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, तो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र माने यज्ञ सूत्र, वो यज्ञ का सूत्र है, वो यज्ञ किया जाता है उसके द्वारा, देव यज्ञ पितृयज्ञ मनुष्य यज्ञ किया जाता है किसके द्वारा, यज्ञोपवीत से, उसको ब्रह्मसूत्र कहा, ब्रह्मसूत्र यज्ञ सूत्र, निमित्तम कुरिया तो उसे निमित्त करें, मनुष्य को दान देते समय निमित्त करें कहा। अच्छा एवं उत्तरत्रापि अर्थो अनुसंधे, आगे भी ऐसे समझना, देव में भी ऐसे समझना, पितृ में भी ऐसे समझना, कैसे समझना, अत्र अमर अमर कोषकार ने बताया है कैसे कैसे करना चाहिए। उपवीतम ब्रह्मसूत्रम प्रोद्दिते दक्षिणे करे प्राचीनाभीत मन्यस्मिन विनीतम कंठलंबितम, ऐसा आया है। उपवीतम ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र को उस अवस्था में उपवीत मानक कहा जाता है, किस अवस्था में, प्रोद्धिते दक्षिणे करे, दाहिने हाथ के नीचे कर दिया, दाहिने हाथ उठा हुआ हो, एक उपवीत नीचे हो, सभ्य हो, प्रोद्धिते ऊपर किया हो दाहिना हाथ, एक उपवीत नीचे हो, सभ्य अवस्था में देवताओं को लिए सभ्य होकर किया जाता है, कहा उपवीतम, उसका अवस्था में यज्ञ प्रवृत्ति नाम उपवीत होता है। उपवीतम ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र में यज्ञ सूत्र है वो, प्रोद्धिते दक्षिण करे प्राचीनाभीतम अन्यस्मन, अन्यस्मन है पितृकर्म में, अपसभ्य होकर करे, माने बाएं हाथ उठे वहां, बाएं हाथ के नीचे होगा, क्योंकि दाहिने करना में होगा, बाएं हाथ के नीचे होगा, अपसभ्य अवस्था होगी, पितृयज्ञ में कहा। निवितम कंठलंबितम करे, निवित क्या है, कंठ में माला बनना है मनुष्य को दान देते समय, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कहा है, ठीक है, इसका भी ठीक है। दक्षिणे करे प्रोद्धिते बहिष्कृते सति, दाहिने हाथ को बहिष्कार कर दिया, ऊपर कर दिया स्थिति में, यद ब्रह्मसूत्र जो एक सूत्र ब्रह्मसूत्र एक उपवीत है वह तद उपवीतम इति उच्यते, उसको उपवीत कहा जाता है। वाम स्कंधार्पितम इति आगे अन्य स्कंध का तो वाम स्कंध माने वो उस स्थिति में कहां होगा, बाएं कंधे के ऊपर होगा, कहां होगा, दाहिने हाथ के नीचे है तो बाएं कंधे के ऊपर होगा, वो सभ्य अवस्था है वाम कर, समान माने आगे ऐसे वाम कर में वैसे समझना कहा, माने वाम कर उठा हुआ हो और दाहिने कंधे के ऊपर हो, उसका अपसम पितृ के लिए होगा। कंठ लंबितम यदि, कंठ लंबित माने मनुष्य को दांत से कंठ में लंबित होना चाहिए कहा, माला होना चाहिए। कर दो ये बहिष्कृत, दोनों हाथ से बाहर कर दिया, एक दोनों हाथ से बाहर है कंठ पे है, कर दो ये बहिष्कृत कंठ माला ही ऋतु भाव अर्पितम, माला के समान सरलता से माने अर्पित हो उस काल में, निवीतम बोला जाता है, ये कहा है ये बता दिया। आग कहते हैं देव पितृ मानुष निमित्तम इति विशेष विशेषण विसर्ग है। देव पितृ मानुष निमित्तम बोला था यज्ञोपवीत को, तो कर्म उसका विशेषण जो लगाया उसको विस्तार करते ते नहीं कहा, ते नहीं दैवम पितरम मानुषम से कर्म क्रियते। ये शिखा सूत्र के द्वारा ही माने देव संबंधी पितृ संबंधी मनुष्य संबंधी कर्म किया जाता है, बस यही है ना। भाष्य पूरा नहीं हुआ, निमित्तम मनुष्य आना इत्यादि तस्मात पूर्वे ब्राह्मण ब्रह्म विदो, इसलिए पहले के जो ब्राह्मण ब्रह्मता लोग वित्ताय, ये तीनों ऐसा से ऊपर उठ करके कर्मभ्य कर्म साधनभ्य, यही है ऐसा से उठना माने कर्म और कर्म के साधन से ऊपर हो जाना। कर्म के साधन क्या है, शिखा सूत्र आदि, और कर्म है देव कर्म पितृकर्म मनुष्य कर्म, इनसे उठ करके यही है। यज्ञोपवीतादिभ्य यही है, कर्म साधन कौन है, यज्ञोपवीत आदि है, इनके द्वारा ऊपर उठ करके परमंश पारिव्राज्यम प्रतिपद्य, परमंश पारिव्राज्य धर्म को प्राप्त करके भिक्षाचरण चरंती, जीवन के साधन को यह रहा नहीं इसलिए भिक्षाचरण करके निर्वाह करते आया। भिक्षाचरण श्रवणादि शेष काले देह स्थित है, 24 घंटा भिक्षा मांगना नहीं, श्रवणादि के बाद शेष काल जो बचा हुआ है श्रवणादि करके उसके बाद देह रक्षा के लिए भिक्षा करना, यह नहीं कि 24 घंटा भिक्षा ही मांगते रहो सन्यासी का कर्तव्य है, ऐसा नहीं। एक आ रहे टिप्पणी का श्रवणादि शेष काल है, श्रवणादि संपन्न करने के बाद जो शेष बचा हुआ समय है उसमें भिक्षा करना था। भिक्षाचरण भिक्षाचर्य चरंती है, भिक्षाचरण माने भिक्षा भिक्षा का आचरण करना, ये है चार धातु से यत् प्रत्यय करके चर्य बनाए, गदमद यमश्चान सर्गे गदमद चर यमश्चान सर्गे सूत्र है, उसके द्वारा यत् प्रत्यय हुआ है चार धातु से, यदि रिहलोण तो अनाथालंत धातु है किंतु वहां उसका बाधक आ जाता है, गदमद चर यमश्चान सर्गे ऐसा है, उसके द्वारा यत होकर के बनता है, यत प्रत्यय होता है। और भिक्षाचरण भी भिक्षाचर्य कहा जाता है, चरंती कहा दो नंबर के पढ़ने का कुर्वंती, चरंती कहा कुर्वंती भिक्षाचरण करते हैं। समय हो गया है आगे फिर पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णस्य।